Гаворыць радыё Свабода. У Менску 23 гадзіну праз студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Міжнародная супольнасць рэзка асуджае вырокі былым кандыдатам на прэзідэнта Беларусі і іншым удзельнікам мірнай акцыі пратэсту 19 снежня летась. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў адмысловай заяве асудзіў прысуды былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі і падкрэсліў, што Злучаныя Штаты уважаюць гэтых кандыдатаў і іншых смелых актывістаў палітычнымі вязнямі. Барак Абама заявіў, што ўрад ЗША ўвядзе новыя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Верховны прадстаўнік развязу ў знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла пра сваё глыбокае засмучэнне прысудамі былым кандыдатам на прэзідэнта Мікола Статкевічу Дмітрыю Вусу. Яна заклікала вызваліць палітвязню, спыніць рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці незалежных СМІ. Таксама міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Уільям Хейк асудзіў вырокі і заклікаў Менск вызваліць усіх палітычных вязняў. Беларускія ўлады павінны зразумець, што не можа быць нармалізацыя адносін з міжнароднай супольнасцю без пашаны самых асноўных правоў чалавека і свабодаў, дадаў брытанскі міністр. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Польшчы Варшаве ўрачысты вячэры з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам завяршыўся 17-ты саміт краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Акрамя лідару посткамуністычных еўрапейскіх краінаў, у саміце бралі ўдзел лідары Нямеччыны і Італіі. Саміт еўрапейскіх лідараў і іх вячэра з прэзідэнтам ЗША былі закрытыя для прэсы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Польшчу з Францыі, дзе ён браў удзел у саміце Вялікай Васьмёркі. Візіт разбачаўся ў складаннем вянкоў да магілы невядомага салдата і да мемарыялу варшаўскага гету. У суботу прэзідэнт ЗША абмяркуе з польскім кіраўніцтвам пытанні эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Польшчы. Плануецца размова пра сітуацыю ў суседніх з еўразвязам краінах, у тым ліку ў Беларусі. У Белграде суд прыняў рашэнне аб экстрадыцыі ў Гагу былога камандуюча арміі баснійскіх сербаў Ратки Младзіча. Яго вінаваціць у генацыдзе і масавых забойствах у часе баснійскай вайны, перадусім расправе над амаль 8 000 мусульманаў у Срэбніцы у 1995 годзе. У чацвер Младзіч, які хаваўся ад правасуддзя болей за 15 гадоў, быў арыштаваны на тэрыторыі Сербіі. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон у часе візіту ў Пакістан заявіла, што пакістанскае кіраўніцтва не ведала аб месцазнаходжанні Усамы Бін Лядана, які хаваўся ў прымесці сталіцы гэтай краіны. Клінтон падкрэсліла, што Ісламабад абяцае знайсці і пакараць тых, хто дапамагаў лідару Аль-Кайды. Галоўная мэта візіту дэлегацыі ЗША – нармалізацыя дачыненняў паміж Вашынгтонам і Ісламабадам, якія сталі напружанымі пасля аперацыі амерыканскага спецназу 2 траўня у пакістанскім горадзе Абатабад, у выніку якой быў забіты Бін Ладэн. Усе ўдзельнікі саміту Вялікай Васьмёркі, які завяршыўся ў французскім горадзе Давіль, аднадушна асудзілі рэжым лібійскага лідара Муамара Каддафі. У выніковай заяве гаворыцца, што Каддафі павінен пайсці ў адстаўку. Лідары Вялікай Васьмёркі таксама аднагалосна асудзілі выкарыстанне сілы супраць дэманстрантаў у Сырыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.